respir, noi te-am respirat și ți-am dat scutece, sărace. Dar tu cu drag ai coborât să ne aduci Iisuse pace, să ne aduci Iisuse pace. Ascultător smerit să faci voia Sfântului Tată, să vii cum a fost profețit dintr-o fecioară prea curată. Tu ai venit căci ne-ai iubit, căci ne-ai iubit Iisus la noi din veșnicie, și să ne dai, tu ai dorit a cerului împărăție, a cerului împărăție. Ce veșnic strălucești, ce strălucești, înconjurat de nemurire, de sus din slăbile cerești, ne-ai adus, Doamne, mântuire, ne-ai adus,